Uit Den Haag en Diemen. Er waren ook invallen in Estland, Letland, Duitsland en Canada. Bij een wegblokkade van protesterende boeren in het zuiden van Frankrijk is een vrouw om het leven gekomen. Haar man en dochter raakten zwaar gewond. Ze werden aangereden door een auto die op een blokkade was gebotst. En voor het aanpakken van de problemen op het spoor tussen Meppel en Zwolle komt nog eens 40 miljoen euro beschikbaar. Het traject is een beruchte flessenhals tussen het noorden en de rest van het land. Het weer, regen en veel wind. Temperatuur loopt vanavond en vannacht op naar 11 graden. Morgen opklaringen, minder wind en dan wordt het ongeveer 10 graden. En voor de ANWB naar Robert Vriezen. Dankjewel Jan. De avondspits die lost maar moeizaam op. Dat heeft ook weer te maken met het slechte weer. Altijd nog 200 kilometer file op onze snelwegen. Na een ongeluk op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Nog 12 kilometer file tussen Amstelveen Stadshart en knooppunt Rotterpolderplein met een half uur tijdsverlies. Half uur vertraging heb je ook op de A27 als je vanuit Almere naar Gorkum rijdt. Want je komt in 17 kilometer file tussen Hilversum en Hagestein. Op de A20 vanuit Gouda en Hoek van Holland bij Maassluis 4 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Door een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht. En helemaal dicht is de Westerschelde-tunnel in de N62. Nog vanuit de Belgische grens naar Borselen moet je omrijden via Antwerpen. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. Ondanks een verbod op vapes met smaakjes blijken die toch nog volop verkrijgbaar en ook populair. Af en toe als je uitging of zo, dan dacht je wel van nou, lekker zo'n smaakje erbij. Ja, heeft het wel zin dat de overheid ons als burgers steeds gezonder wil maken? Of is dat eigenlijk gewoon onze eigen verantwoordelijkheid? Nou, daarover hebben we zo meteen een debat. Overmars voor altijd achter je en Mark forever one of us. Deze teksten stonden afgelopen zondag op spandoeken bij de voetbalclubs Royal Antwerp FC en ook bij de wedstrijd van Ajax. Supporters vinden de beslissing van de FIFA om hun technisch directeur Mark Overmars wereldwijd te schorsen voor zijn grensoverschrijdend gedrag buitenproportioneel. Uitgerekend de FIFA, die scheid heeft aan mensenrechten, die moeten voor de bühne hem nou helemaal kapot maken. Ja, dus Johan Derksen. Maar hebben die critici gelijk? Nou ja, vindt Marjan Olvers, hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En nee, zegt Jens van Tricht. Hij is directeur-bestuurder bij Stichting Emancipator. Goed dat jullie er zijn. Goedenavond allebei. Goedenavond. Vanuit huis kunt u natuurlijk ook meepraten. Laat ons weten wat u vindt van deze kwestie via de app van NPO Radio 1. Om het toch nog eventjes weer samen te vatten, Marjan Olvers. Het gaat dus om een uitspraak van de FIFA, waar Mark Overmars nu tegen in beroep gaat. Kunt u uitleggen waar dit ook alweer begon? Ja, dit begon al een paar jaar geleden. Toen Overmars weg moest bij Ajax. Althans, hij is zelf opgestapt. Hij heeft toen ook gezegd van zijn excuses aangeboden daarvoor. Hij stapte op omdat omdat hij ongewenst gedrag had vertoond. So far, so good. Vervolgens is er een tuchtzaak gestart. En dan moet ik even uitleggen dat is dus echt iets anders dan een strafzaak. Hè. Een strafzaak, daar doe je bijvoorbeeld aangifte, of dan gaat het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld ambtshalve vervolgen. Hier heeft de sport zelf gezegd van wij willen dit gedrag niet. En dat is een uitspraak van het Instituut Sportrechtspraak. En daarin is gezegd hij is schuldig bevonden. En hij wordt geschorst en er zit ook nog een voorwaardelijke schorsing bij. Ja, dat is een eenjarige schorsing. Toch en dan nog 1 jaar voorwaardelijk. Ik weet niet precies, maar in ieder geval is het een voorwaardelijke straf en ook nog een sanctie. Nou, en dit wordt opgelegd door het Instituut Sportrechtspraak. Dat betekent dat doen ze op basis van een Nederlands tuchtrecht. Dat is het reglement seksuele intimidatie en dat geldt in Nederland. Nou, daarvoor is hij dus schuldig bevonden, daarvoor is hij dus gesanctioneerd. En nu zegt de FIFA, op basis van de FIFA-regels, heeft de KNVB de verplichting om deze tuchtzaak onder de aandacht te brengen van de FIFA. En de FIFA heeft daar nu eigenlijk de straf ook overgenomen. En dat betekent dat het wereldwijd geldt. Dus over de hele wereld. Ja, voor alle functies in de sport. Dus feitelijk eigenlijk pakt het uit als een beroepsverbod in de voetballerij. Ja, en Mark Overmars ging tegen die uitspraak van dat Nederlandse instituut sportrechtspraak niet in beroep. Hij erkende zijn fout en nu doet hij dat dus wel. Nu doet hij dat op dit moment wel, althans als ik de mediaberichten mag geloven, dan gaat hij daar dus nu tegen in beroep. Ja. Ja. Jens van Tricht, in eerste instantie trok Mark Overmars dus het boetekleed aan. Hij zei sorry, ik heb een fout begaan, goed genoeg voor u? Nee, helaas, dat was natuurlijk niet goed genoeg. Het zou heel fijn zijn geweest als Mark Overmars wat meer stappen had gezet om zijn berouw te tonen, tot inkeer te komen. En te herstellen eigenlijk wat hij fout gedaan heeft. Ik denk dat dat is wat we nodig hebben. Ik vind het interessant. Ik ben hier nu in de hoek van zwaarder straffen gekomen, terwijl ik daar eigenlijk niet zo'n voorstander van ben. Maar ik denk wel dat het goed is om op de blaren te zitten als je je billen hebt gebrand. Dus. Maar ik zou eigenlijk. Dus vindt u het ook raar dat hij in hoger beroep gaat? Ik vind het jammer. Maar ik zou eigenlijk willen dat hij wat anders deed. Ik zou willen namelijk dat hij. Met zijn collega's en zijn supporters in gesprek zou gaan over het probleem dat hij eigenlijk mede veroorzaakt heeft en hoe we dat meer in de wereld kunnen voorkomen. Ja. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen, misschien zou zijn straf wel erger moeten zijn, namelijk een hersteltraject. En dan de keuze of dat of die schorsing. Oké, zometeen even de mogelijkheden voor andere straffen. Maar Marjan Olvers, laten we even bij die wereldwijde schorsing blijven. Want hij werkt nu dus voor Royal Antwerp FC, Belgische club. Kon hij in eerste instantie dus zijn werk blijven doen? Want toen was het alleen een Nederlandse schorsing. Nu is die wereldwijd. Waarom vindt u dat een te zware straf? Waarom ik het een te zware straf vind, eigenlijk hebben we het om het beginsel van proportionaliteit. Dat is een juridisch beginsel. Als we kijken naar wat er is gebeurd, zien we dus dat het tuchtrechterlijk college hem heeft gesanctioneerd op basis van een Nederlands reglement. Mm-hmm. Vervolgens krijgt dat dus wereldwijd effect. Dat is nergens zo. Dat is niet bij het strafrecht. Dus als je dus heel ernstig wordt gesanctioneerd, in het strafrecht gaat het om misdrijven bijvoorbeeld, overtredingen, misdrijven. Ja. Dat is hiervan is er dus geen sprake. Dat krijgt geen wereldwijd effect. Daar hebben we namelijk soevereine staten. Dat wordt niet overgenomen. Als we het hebben over ander tuchtrecht, bijvoorbeeld artsentuchtrecht, stel dat je daarin wordt geschorst en dergelijke, dan wordt dat niet overgenomen. Ik bedoel, als je dan in Abu Dhabi bijvoorbeeld arts wil worden, dan zegt niemand van, goh, dat mag niet, want we hebben wereldwijd tuchtrecht. Dat bestaat niet. Dat kennen we dus feitelijk alleen in de sport. En in de sport gebruiken we in de regel dat tuchtrecht bijvoorbeeld voor dopingsancties. Dat kunnen we ons ook voorstellen. Want als je daar dus een overtreding maakt, dan heb je te maken met oneerlijke krachtmeting. En dan stoten we je als het ware uit de sport. Dit is dus niet een strafrechtelijke sanctie. Zelfs is het zo dat als je bijvoorbeeld gesanctioneerd wordt voor hele zware zaken in het buitenland, kun je naar Nederland daarna. Dat hebben we met elkaar altijd zo afgesproken, okay. Omdat het gaat om die soevereiniteit. Dus met andere woorden, en dat zijn echt aan de ene kant dus juridische argumenten, maar aan de andere kant ben ik ook echt gevoelig voor het andere punt. En dat werd net ook door volgens mij Jens ook ingebracht. We focussen ontzettend ons op die sanctiemechanismen die er zijn. En dan nu ook nog wereldwijde sancties. Maar proportionaliteit zegt ook iets over de vraag, had je dit niet op een andere manier, wellicht ook betere manier, kunnen oplossen met elkaar? Om zowel recht te doen aan slachtoffers, dat de samenleving ervan leert. En we hebben eigenlijk een enorme focus altijd op de vergeldingskant van dat sanctiemechanisme. En ik denk dat we de discussie moeten voeren of we niet op een andere manier daarnaar moeten kijken. Bijvoorbeeld naar herstelbemiddeling, waardoor je ook andere manieren zoekt om te gaan met grensoverschrijdend gedrag. En deze discussie voeren we nu helemaal niet. En ik vind dat we die wel moeten voeren. Ja, die wil ik ook zo meteen graag nog even voeren. Ja? Maar toch eventjes dat juridische argument dat u noemt. Want u zegt, ja, eigenlijk doen we dat nergens een wereldwijde straf. Maar het gevolg zou toch wel zijn dat als de FIFA dat niet doet, dat eigenlijk Overmars ermee wegkomt. Want zij was al weg uit Nederland, kon gewoon zijn baan blijven uitoefenen in België. Dus wat heeft die Nederlandse straf dan überhaupt voor zin? Nou, de vraag bijvoorbeeld, en dat vind ik wel een gerechtvaardige vraag, hè, had Antwerpen hem destijds aan moeten stellen, dan vind ik dat nee had moeten zijn. Want, was snel ook, hè, na zijn ontslag. Dat was vrij snel. Er werd op dat moment ook nog onderzoek gedaan. Er speelde een zaak. En dat is echt de verantwoordelijkheid van hem. Hè, en ook natuurlijk van Antwerpen. Daar ben ik het mee eens. Het gaat mij er nu eigenlijk om dit nu, op dit moment, wereldwijd effect te laten geven. En maar als je dat niet vind doet, ik dan ontloopt hij zijn straf. Ik denk dat als je het hier hebt over sancties en dat hij die ontloopt. Mm-hmm. Ik denk dat dat niet het geval is. Hij is geschorst door het instituut Sportrechtspraak. Hij heeft een sanctie opgelegd gekregen. Op dat moment al. En dan en daarin zou je ook moeten wegen natuurlijk de publieke sanctie. Die we met z'n allen hier hebben. We hebben het erover. De hele wereld weet van deze zaken. We weten ook dat rechters, zeker ook in strafzaken, en dat doen ze ook in het tuchtrecht, meewegen dat het publiek is gemaakt. Ja. Iedereen weet ervan. Iedereen weet wat hij heeft gedaan. Ook dat is een sanctie. Hè? En dat is een sanctie die hij dus in het publieke domein heeft opgelopen. Ja, heeft u ook los van het wangedrag, wat u zeker ook niet ontkent, maar ook misschien gewoon een beetje medelijden uiteindelijk met Mark Overmars en alles wat hij over zich heen heeft gekregen? Nou, zo werk ik niet. Hè? Want ik ben hoogleraar sport en recht, dus ik heb een taak. Dat is het sport en recht zo goed als mogelijk te proberen te duiden en mensen daarin mee te nemen. Ook vind ik dat ik mee moet doen in het publieke debat. Daarom zit ik hier en geef ik op dit moment nog niet college, terwijl dat eigenlijk wel zo moet. Ja, dat is, over een paar minuutjes. En dus medelijden. Ik bedoel, medelijden werkt aan twee kanten. Ik zie een beschuldigde die lijdt. Maar ik zie, er zijn ook slachtoffers in deze zaak. Laten we dat alsjeblieft ook niet vergeten. Maar uiteindelijk moeten zij verder. En uiteindelijk moet de samenleving ook door. En daar probeer ik met mijn expertise op het terrein van sport en recht meer duiding, kleuring en inhoud aan te geven. En ook te kijken hoe kunnen we dit nu met elkaar beter doen. Ja, want Jens van Tricht, ik kan me dat wel voorstellen, dat gevoel. Dat je denkt, ja, die man die is al helemaal door de publieke schandpaal gegaan, heeft alles over zich heen gekregen. En nu zegt, ja, geef hem die wereldwijde schorsing maar. Hij moet maar even op de blaren zitten. Ik vind dat dat altijd wel heel makkelijk gezegd wordt, door de publieke schandpaal. Ja, hij heeft wat wind van voren gekregen. Hij heeft excuses in een persbericht op laten nemen. Hij is vervolgens beloond met gewoon weer een nieuwe goede baan. En hij wordt nu door supporters van alle kanten gevierd met spandoeken. Dus ik denk dat het... Weet je, ik ga niet bagatelliseren wat er met hem en ook met zijn omgeving gedaan zal hebben. Dit hakt erin, dat weet ik. En ik denk dat veel... Kijk, de discussie moet niet gaan over schorsing of niet, of over de gevolgen van... Ja, dat is wel een discussie die we voeren. Ja, sorry, maar de discussie zou moeten gaan over de slachtoffers, over vrouwen wereldwijd die de sanctie van geweld door mannen voortdurend voelen. En denkt moeten u dragen. Dat voor hen, voor het herstel van de slachtoffers, het helpt als deze schorsing wereldwijd wordt? Ik denk dat die hele schorsing helemaal niks helpt. Okay, waarom wilt u dan toch dat die ingevoerd wordt? Nou, ik denk dat het goed is dat Mark Overmars ergens consequenties draagt van wat hij verkeerd heeft gedaan. Maar ik geloof niet dat het iets doet aan het probleem. Mm-hmm. Het probleem is dat geweld tegen vrouwen binnen Ajax, binnen de voetballerij, binnen de hele samenleving, als het nog steeds als iets heel normaals gezien wordt, waar mannen over het algemeen makkelijk mee wegkomen, waar ze soms zelfs nog steeds voor beloond worden. En dat zouden we om moeten keren. En ik denk dat Marjan en ik het daar best heel erg over eens zullen zijn, dat we het strafrecht of het recht veel meer in zouden moeten rechten. Ja, maakt me niet uit welk recht. Veel meer in zouden moeten rechten op wat ik herstel noem. Ja. Op zorgen dat de samenleving ervan leert en beter wordt. Ja, maar mevrouw Olvers, u bent ook veel bezig met grensoverschrijdend gedrag. Ook in de sport. Spreekt ook veel met slachtoffers. Helpt een strenge sanctie bij het herstel van slachtoffers? Of maakt dat eigenlijk helemaal niet uit? Nou, vergelding is altijd wel een doel ook, hè, van het strafrecht. En ook in de sport zou je eigenlijk willen streven naar een veilig sportklimaat. En dus dat speelt wel degelijk een rol. En sommige slachtoffers willen wel degelijk ook op dat domein van de vergelding iets teweeg brengen. Maar wat we leren uit onderzoek is dat de eerste plaats eigenlijk het helen ontstaat door de erkenning dat er een fout is geweest. Met andere woorden, dat je tegen slachtoffers uitspreekt, dit had ik niet mogen doen. Dit had jou niet mogen overkomen. En ik erken jouw leed. Hè. Dus dat erkenning van het leed is heel belangrijk. Maar uiteindelijk moeten we met elkaar ook allemaal door. Want als we anders op de toer gaan van de sancties, dan zijn sancties nooit zwaar genoeg. Is een jaar genoeg? Is een 2 jaar genoeg? 10 jaar? Een beroepsverbod voor je hele leven? Maar we hebben het strafrecht, maar ook het tuchtrecht, hebben we allemaal ingericht dat je ook weer terug kan keren. En de enige manier om terug te keren is om gezond terug te keren. Dus hoe mooi zou het zijn voor het voetbal wanneer hij zegt, ik had dit niet mogen doen. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft excuus gemaakt. Maar dat kan je altijd wellicht ook naar de slachtoffers nadrukkelijk nog uitspreken. Dat ook misschien in een veilige setting te doen. Maar er ligt hier een taak om inderdaad de toxische mannenwereld die het ook kan zijn in de voetballerij, daar weet ik alles van, om die uiteindelijk te veranderen. Ja. En mijn mening is dat je dat niet verandert door mega zware sancties in te voeren, maar wel door te leren. Ja, en u zegt, Jens van Tricht ook, nou ja, die zware sancties, ik denk wel dat het kan helpen, maar u zei aan het begin ook, hij moet misschien wel kiezen tussen een hersteltraject en deze sanctie. Hoe zou u dat dan voor u zien? Nou, ik denk dat het recht, zoals het nu wordt toegepast, te veel gericht is op wel of niet de sanctie. Ja, dus wat stelt u voor? Ik stel voor, ik denk dat er een heleboel goede begeleidingstrajecten, interventies en andere dingen denkbaar zijn om een mooi pakket voor Mark Overmars en vergelijkbare gevallen samen te stellen, waar ze met zichzelf en hun slachtoffers en hun omgeving aan herstel werken, aan heling, in het reine komen, maar ook uiteindelijk zich als een rolmodel gaan opstellen om te voorkomen dat dit soort dingen verder gebeuren. En als je daar dan doorheen bent, ook gewoon weer aan de slag kunnen bij Ajax? Nou ja, ik ben het er. Ja, nou ja, kijk, dat is grappig, want vanaf het begin, hè, sinds Mark Overmars weg is, gaat het met Ajax achteruit. En roepen allerlei mensen al, waarom komt Mark Overmars niet terug? Ja. Ik denk dat het een serieuze vraag is om je te stellen als samenleving. Onder welke voorwaarden zou hij weer terug kunnen komen? Onder welke voorwaarden kunnen mensen die iets fout gedaan hebben, mannen die geweld gepleegd hebben, weer terugkomen? En ik denk dat dat een hele serieuze vraag is die we onszelf moeten stellen. Ik wil er nog één ding aan toevoegen, ja, voor kort. We klaar zijn. Want nu hebben we het ook weer alleen over Mark Overmars, losgezongen van de omgeving. Het ging net even over Antwerpen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om ook te kijken naar clubs Ajax, Antwerpen. De omgeving, die hebben bijgedragen aan een cultuur waarin dit kon en genormaliseerd. Breed, dus niet alleen naar individuen waarom kijken. Waarom krijgen zij geen sanctie? Waarom gaan zij geen traject in om dit te verbeteren? Oké, ook nog een oproep tot slot, ja. Mevrouw Overs. En dan ga ik u niet langer tegenhouden om weer terug te keren naar uw studenten. Maar Johan Derksen, dat horen we even aan het begin, die zei, ja, het is hartstikke hypocriet van de FIFA. Ik bedoel, die hebben het nooit op met mensenrechten. En nu komen ze opeens eventjes mooie sier maken met een schorsing voor Mark Overmars. Vindt u dat hij een terecht punt maakt? Ja, ik heb dat punt ook gemaakt. Kijk, ze maken zich bij de FIFA op dit moment op om wellicht het WK te gaan voetballen in Saoedi-Arabië. Nou, ja. Daar staat de doodstraf op homoseksualiteit. We komen uit een situatie toch dat er ook aardig wat aantijgingen rond corruptie waren. Dus het schoonmaken gebeuren van de FIFA. En dan moet de FIFA natuurlijk ook durven naar zichzelf te kijken van waar staan wij op dit wereldtoneel en wat stralen wij uit. En ik vind dat ze daar nog wel een hoop stappen te maken hebben. Goed. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer FIFA het beroepen gaat behandelen. Tot die tijd is Mark Overmars wel in de hele wereld geschorst. Dank voor dit gesprek, zeg ik tegen hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit Marjan Olvers en Jens van Tricht, directeur van Emancipator. Dit is de dag met Jan-Willem Wesselink. Ondanks het verbod dat sinds 1 januari geldt, worden vapes met smaakjes nog gewoon verkocht. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek onder toezicht van branchevereniging E-Sigbond, schrijft de Telegraaf vandaag. En 3 op de 4 winkels verkochten vapes als mystery guests daar omvroegen. Vapes met smaakjes dus. Ja, wat zegt dat eigenlijk over onze eigen verantwoordelijkheid om te vapen, roken en drinken? En moeten we misschien wel nog harder inzetten op het veelbesproken preventieakkoord van staatssecretaris Van Ooyen? Of is dit juist een teken dat we het allemaal maar gewoon op zijn beloop moeten laten? Nou, dat ga ik allemaal vragen aan Sjaak Koenis, gepensioneerd hoofddocent politieke filosofie aan de Universiteit van Maastricht. En ook aan Hans Snijder, hij is directeur van de Hartstichting. Goedenavond allebei. Goedenavond. En meneer Snijder, wat denkt u als u hoort dat die vapes met smaakjes gewoon eigenlijk nog overal verkocht worden, ondanks dat verbod? Ja, dat, kort en goed, dat is absurd. Ja? Verbaast het u? Nee, het verbaast me natuurlijk niet. Mm-hmm. Maar het zegt wel iets dat er nog heel veel meer nog moet gebeuren dan dat er nu gebeurt. Is het niet gek eigenlijk dat de echte sigaretten gewoon nog verkrijgbaar zijn en dat dan die vapes, die toch eigenlijk wat lichter zijn, wel verboden zijn? Ja, het zou en moeten. Oh, allebei verboden? Ja, uiteindelijk weten we van beide dat het schadelijk is voor de gezondheid. Mm-hmm. Er is natuurlijk ook iets ontstaan in de maatschappij dat we heel langzaam vinden dat er een einde aan moet komen. En we weten ook dat vapen een opmaat is dat jongeren gaan roken. Ja. De hele tabaksindustrie heeft, innovatief als ze is, heeft het vapen uitgevonden. Ja. En alsnog hebben ze iets gevonden om jongeren uiteindelijk aan het roken te krijgen. En dat lijkt me niet de bedoeling. Nee, en uiteindelijk zegt u, de simpelste oplossing is het gewoon allebei verbieden. Verbied het vapen, verbied het roken en kill dat businessmodel. Ja. Ja, nou, duidelijke oproep, meneer, ja. Koenis. Vindt u dat ook een goed idee? Pardon. Gezondheid. Nou, ik vind het een beetje simpel eigenlijk. Wacht even, ik moet even een slokje water nemen. Ja, ik hoop dat het niet is omdat u net een sigaret heeft opgestoken, maar daar ga ik maar niet vanuit. Nee, ik vind deze... Ja, natuurlijk, je kunt uiteindelijk verbieden en dan mag je hopen dat het probleem weg is. Nou, ik denk dat zelfs met verbieden het probleem niet weggaat. Maar er zit voor mij iets veel fundamenteels onder. Dat bij al die pogingen om ons leven te verbeteren, om gezonder te leven, om minder ongezond te eten en wat van dat uiteindelijk dat het ook de burger is die mee moet gaan, die ook een rol moet spelen, die ook zijn verantwoordelijkheid moet nemen in al die pogingen. En dat is wat ik mis in als je bijvoorbeeld het preventieakkoord leest. Het is een verhaal van dokters eigenlijk, of in ieder geval, die praten over patiënten. En ik denk dat dat de verkeerde taal is. We hebben het over burgers. Mm-hmm. Burgers die, waarvan je verwacht dat ze hun gedrag moeten veranderen. En die kun je daarop aanspreken. En ik weet donders goed dat het vaak niet lukt. Mm-hmm. Bijvoorbeeld stoppen met roken, daar heb ik ook 15 jaar over gedaan. En ik weet ook donders goed dat je mensen niet in de volle 100% voortdurend verantwoordelijk kunt maken voor hun dingen. Maar om daar helemaal geen aandacht aan te besteden en om bij bijvoorbeeld dat preventieakkoord eigenlijk alleen maar te kijken naar de buitenwereld, naar alles wat om die burger heen gebeurt, het bedrijfsleven, de overheid. Mm-hmm. Dat vind ik raar. Dan kijken we alleen maar naar de industrie, alleen maar naar de overheid en niet meer naar de mensen die gewoon zelf roken. En u zegt, spreek hen eens aan. Ja, dat is toch raar. Als je gedrag wil veranderen, ik zou zeggen... kijk, er zijn sommige mensen die dat gewoon niet willen. Ja. En die misschien ook de consequenties daarvan willen dragen. Ja. Er zijn mensen die misschien willen veranderen en dat niet kunnen. Nou, die moet je helpen, maar ik vind het... ik vind het heel raar dat het idee niet eens opkomt, hè, dat we de burger mee moeten nemen. Dat die ook, laten we beginnen met hem verantwoordelijk te maken, hem en haar. En dan vervolgens kijken hoe ver we komen met allerlei interventies. Ja, helder. Meneer Koenis, ik vat u even samen. Het is betuttelend en mensen kunnen prima zelf kiezen, meneer Snijder. Ja, nou, dat zei meneer volgens mij niet helemaal, maar ik heb nieuws. Nee. Want... eigenlijk geeft meneer zelf al het antwoord dat het 15 jaar duurde voordat hij van het roken af is gekomen. Blijkbaar is dat gelukt, dus dat is in ieder geval heel fijn. Maar als je nou, laten we zeggen, gezondheidseconomen bij elkaar zit of gedragspsychologen, dan weet je inmiddels, anno 2024, dat wijzen naar de individu, dat werkt niet. Als je de omgeving verandert, dan wel. En bij roken is het eigenlijk heel overzichtelijk. Prijs omhoog, beschikbaarheid naar beneden. Dat is waar het Longfonds, KWF en de Hartstichting elk al een jaar of 10 bezig zijn. Met dat verschil dat er heel langzaam in de maatschappij ook iets ontstaan is dat daar wel wat in zit. Het afgelopen weekend, het onderzoek wat vanuit het Erasmus in het nieuws was, dat 7 van de 10 Nederlanders vinden dat er eigenlijk op terrassen ook niet meer groot moet worden. Mm-hmm. Dat er op het strand niet meer groot moet worden. En eigenlijk is het net andersom. Door wat we weten vanuit onderzoek, want dat doen we bij de Hartstichting, dat is niet alleen maar wijzen en meninkjes. Dat is gebaseerd op wat werkt, gebaseerd op onderzoek. En als je dan kijkt, zijn er al heel veel mensen die onderzoek hebben gedaan. Hoe kun je mensen nou verleiden om gedrag te veranderen? Ja. Dat is niet wijzen, het is jouw schuld. Zometeen hoor, meneer Koenis. Dus dat is niet wijzen, het is niet... Een klein momentje, maakt u even uw zin af, meneer Snijder. Straks al een ruimte hoor. Maar het naming en shaming, het wijzen naar met de beschuldigende vinger van dat moet hij roken, moet dat allemaal zelf maar oplossen. Daarvan weten we inmiddels, dat werkt niet. Dan is het veel sympathieker ook om ervoor te zorgen dat we de mensen die echt verstokt zijn en echt verslaafd zijn aan roken, en dat is een verslaving. Een pakje sigaretten, dat is €11 straks. Dus er zijn ook heel veel mensen die wel van het roken af willen. Maar als je echt verslaafd bent... We hebben, als het gaat om heroïne bijvoorbeeld of cocaïne, dan hebben we de verslavingszorg. Dus wat let ons om daar ook een beetje voor te zorgen? En dat maakt dat wij ervoor naar streven, overigens dit zoals de overheid net zo goed, dat we die omgeving moeten veranderen. Prijs omhoog, beschikbaarheid naar beneden. Ja, meneer Koenis, het heeft geen zin om mensen aan te spreken. Je moet toch echt de omgeving veranderen, zegt meneer Snijder. Ja, nou, ten eerste heb ik een beetje moeite met... vroeg of laat in het debat komt altijd wetenschappelijk onderzoek. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat. Ja. Nou, helpt wel toch als we met feiten debatteren? Ja, maar dit zijn... Ik heb eigenlijk een veel principiële punt voordat je met die feiten begint. Ik vind dat we niet over de burgers heen moeten lopen. En dat we ze. En ik wil helemaal niet zeggen dat ze verantwoordelijk zijn. Maar ik vind het eigenlijk potsierlijk dat het hele idee van. Hey, het gaat over gedragsverandering van mensen. We moeten in ieder geval ook hen aanspreken. En kijken van. Dat soort vragen niet eens meer opkomen. Het is gewoon een akkoord. Waar allerlei organisaties bij betrokken zijn. Volgens mij zijn burgers daar zelf eigenlijk ook helemaal niet bij betrokken. En u noemde net de betutteling. Ik heb het daar eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Maar ik denk wel dat mensen zich uiteindelijk precies om deze reden ook betutteld voelen. Soms. Mm-hmm. Dat ze zeggen van moet luisteren. Dit zijn dingen waar ik probeer zelf over te gaan. En als het niet lukt, dan ga ik naar de dokter of naar de een of andere instelling die mij kan helpen. Maar dat is de volgorde. Ja. En om zo categoriaal te zeggen van ja, uit onderzoek blijkt dat dit nou precies niet helpt. Nou ja, ik geloof dat gewoon niet. Ja. Dan gaat het, meneer Koenis, dus niet alleen over vepen, waar we het net even over hadden, ook over drinken en overgewicht. Het is allemaal onderdeel van dat preventieakkoord van de overheid. Ja. Nou wordt wel vorige week bekend dat de ambities die daarin geschreven zijn niet worden gehaald, erkent ook de verantwoordelijk staatssecretaris Maarten van Nooijen. Ik ben een optimistisch mens, maar dat op een aantal van de onderwerpen echt nul resultaat wordt geboekt, want zo eerlijk moeten we wel zijn. Ja, dat is wel een pijnlijke boodschap. Ja, klinkt niet alsof het echt werkt om al die factoren te beïnvloeden, meneer Snijder. Nee, dat klopt. Maar er is wel iets anders aan de hand. Ja. Want Van Ooyen gaat hier wel een beetje kort door de bocht. Dat is bijna een soort zelfkastijding waarbij de tabaksfabrikanten in hun eigen rokershoekje vergenoegd naar zullen luisteren. Mm-hmm. Want het preventieakkoord heeft wel degelijk ook opgeleverd dat we op veel plekken niet meer mogen roken. Dat er rookvrije plekken zijn, rookvrije ziekenhuizen, rookvrije postkantoren. Maar de rookvrije generatie is een beetje uit beeld. En daarom zit ik hier ook, om ervoor te zorgen dat we niet alleen de principiële discussie voeren, maar ook beleid voeren wat resultaten oplevert. Want daar hebben we het dan. Je moet het zo zien van als je van de 10 mensen die een ziekenhuis de deur passeert hebben, van die 10 hebben 6 is gerelateerd aan hart- en vaatproblematiek. Mm. Roken maakt daar een belangrijk deel van uit. Dus het is juist ook uit zorg voor de maatschappij. Dus in die zin is dat een principieel punt dat de Hartstichting ook staat, samen met Longfonds, KWF en vele anderen, dat wij ervoor moeten zorgen dat de mensen die zorg nodig hebben dat blijven kunnen doen. Mm. En dat wij de mensen die roken, dat we die aanspreken, maar ook daarbij helpen. En dan helpt het dat je in een aantal gebieden waar je niet meer kunt roken en dat het heel duur wordt. Wat meneer Koenis, vindt u het wel goed dat de overheid als doel heeft om het aantal rokers bijvoorbeeld omlaag te brengen? Of zegt u van nee, ja, laat het maar gewoon gebeuren. Mensen moeten het lekker natuurlijk zelf weten. Nee, dat is echt absoluut misverstand van mijn positie. Oké. Okay. Ik ben ervoor. Juist dat we alles wat we in ons hebben inzetten om dit soort problemen op te lossen. Mm-hmm. Het enige punt dat ik maak is, begin bij de burger zelf. En zie hem niet als een patiënt. Hè, want we hebben het over roken. Nou, dat is inderdaad een lastige zaak om daarvan af te komen. Maar we hebben het ook over bewegen. We hebben het over gezond eten. En er zijn bij deze categorieën, altijd mensen, bijvoorbeeld bij gezond eten, die bijvoorbeeld het geld daar niet voor hebben. Dat is een serieus probleem. Daar kun je trouwens ook wat aan doen. Maar er zijn heel veel mensen die donders goed weten dat het niet gezond is wat ze doen. En die moet je niet als patiënt behandelen. Die moet je serieus nemen en ze daarop aanspreken. Op de consequenties van hun gedrag voor zichzelf. Ja. Enzovoort. Eigenlijk zegt u, niet iedereen is maar slachtoffer. Je mag mensen ook best wat strenger aanpakken als ze gewoon fout gedrag vertonen. Ja, dat vind ik wel. Meneer Snijder? Ja, ik denk dan, als het consequenties heeft voor andere mensen. Oké, helder. Tot slot, meneer Snijder. Ja. Is dat een realistische verwachting? Je kunt je afvragen of wat nou precies betutteling is, dat je eigenlijk naar dat individu wijst, dat die het verkeerd doet. Mensen die roken weten dat heel goed. En weet je, op een zolang er in supermarkten nog heel veel meer aanbod is van ongezond voedsel, wat veel goedkoper is dan gezond voedsel, dan zijn er mensen, zeker met een kleine portemonnee, die hebben ook heel vaak andere zorgen. Dus dat betekent dat juist uit zorg voor de mensen, dat je daar wat aan moet doen. En dat het tekort schiet op het moment dat je zegt van beste zieken, beste boodschappendoener, u moet het allemaal maar zelf redden. Ja, dat kan dus niet. Ik dank u voor dit gesprek. Sjaak Koenis, gepensioneerd hoofddocent politieke filosofie aan de Universiteit van Maastricht. En ook Hans Snijder, hij is directeur van de Hartstichting. En hier zometeen Kunststof met Willemijn Veenhoven. Haar gast is actrice Sanne Wallis de Vries. Zij speelt namelijk in de voorstelling Wie is er bang voor Virginia Woolf. En straks om 20:30, dan zijn wij weer met Langs de Lijn en Omstreken. Graag tot dan, voor nu een mooie avond. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio 1.